शिक्षा अध्ययन चतुर्थ अनुवाक पूरा हो गया अथवा पंचम अनुवाक। टीका में वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तरानुवाक से संबंध माह वृत्तम अतीतम वृत्त से अनुवाद अतीत के अनुवाद करके अनुवाद पूर्वक उत्तर अनुवाक का संबंध कहते हैं भाष्य में। संहिता विषय उपासनम उक्तम वर्णों के अतिशहित सन्निधि संहिता संहिता को विषय करने वाले उपासना संहिता में लोक आदि दृष्टि करके ध्यान करना ये कहा गया है। तदनु मेधा काम से श्री काम से मंत्र अनुक्रांता उसके पश्चात जो मेधा प्रज्ञा चाहता है उसके लिए मंत्र यश छंद सब श्री काम से धन चाहने के लिए मंत्र आवन आवहन वितन्वाना इत्यादि मंत्र कहे गए। तेज पारंपरिक विद्योपयोगार्थ है वो मेधा प्रज्ञा तो ज्ञान के लिए है, धन भी धन से कर्म करेगा, कर्म से अंतकरण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होगा, इसलिए परंपरा से विद्या में ही उपयोग के लिए कहे गए उपासना संहिता विषय उपासना मंत्र श्री काम और मेधा काम के लिए सब कुछ ब्रह्म विद्या के लिए यज्ञ अनुदान सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुते रस्वत ब्रह्म सूत्र में निश्चय किया गया जितने कर्म है निष्काम होकर करने पर ब्रह्म विद्या का साधन है उपासना भी। अनंतरम व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मनो अंतर उपासन साराज्य फलम प्रस्तुयते उसके पश्चात अभी व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण व्याहृति ही आत्मा यस्य व्याहृत है भूर्भुव स्व ये व्याहृत है तीन ब्रह्मा जी के मुख से निकला उच्चारण यही ब्रह्म है उसकी व्याहृति आत्मा को जो ब्रह्म व्याहृति प्रतीक उसकी उपासना अंत अंतर उपासना देह के अंदर उपासना करना साराज्य फलम साराज्यम फलम यस्य स्वयमेव राजा भवति इति स्वराट पश्य भाव साराज्यम किसके अधीन नहीं स्वयं स्वतंत्र स्वराज्य फल को उपासना आरंभ किया जाता है। भूर्भुव सुवर उप प्रदर्शनार्थ भूर्भुव स्व मंत्र में आया जो कहा गया है उसका प्रदर्शन के लिए वाक्य कथन भूर्भुव सुवर इति वा एता तीसरो व्याहृतय मंत्र में आया वही प्रसिद्ध है तीन व्याहृति तासा मोह स्म एताम चतुर्थी ये तीन व्याहृति है उनमें यह चतुर्थी हस्म ये प्रसिद्ध अर्थ महाचमस्य प्रभेदयति ये चतुर्थी व्याहृति है महाचमस का पुत्र होने से महाचमस्य जानते हैं उनको दर्शन हुआ चतुर्थी व्याहृति मह इति ये चतुर्थी व्याहृति मह तद ब्रह्म वही ब्रह्म है स आत्मा तद ब्रह्म स आत्मा वही ब्रह्म ही आत्मा है। अंगान्य देवता अन्य देवता उसकी अंग है भूरिति व्या अयम लोक भू यह जो व्याहृति है ये लोक ही है भू इति अंतरिक्षम स्वरिति असौ लोक स्वर्ग लोक है ये सब आत्मा का ब्रह्म का अंग तुल्य है अन्य देवता। टीका में व्याहृते न श्रद्धा गृहित्वात् तत्परित्यागेन उपदिश्यमान ब्रह्म न बुद्धि में आरोहेदिति तत् व्याहृति शरीर हिरण्य गर्भाख्यम ब्रह्म अंतर्हृदय ध्येयत्वेन उपदिश्यते इत्यर्थः व्याहृति भूर्भुवः स्वः अंगान्यस्य अन्य देवता ये आत्मा है ब्रह्म बाकी सब अंग है इसे कहा है व्याहृति को ब्रह्म कहा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जैसे कहा जाता है सर्वम ब्रह्म, वो समानाधिकरण है, बाध में समानाधिकरण, सबका बाध करके ब्रह्म, सब नहीं है किंतु ब्रह्म है। इसी प्रकार व्याहृत ही ब्रह्म है कहने से व्याहृति का निषेध करके ब्रह्म बोधन होगा, ऐसा नहीं है। व्याहृति प्रतीक जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित, प्रतीक में प्रतीक प्रधान है उपासना करने के लिए, प्रतीक में ही ब्रह्म दृष्टि उपासना है। जैसे शालग्राम में विष्णु दृष्टा उपासना है, प्रतीक में ही ब्रह्म दृष्टा उपासना है। इसी प्रकार यहाँ व्याहृति में ब्रह्म दृष्टि का उपासना, श्रद्धा गृहित तो श्रद्धा से गृहित से उसका परित्याग करके, श्रद्धा से व्याहृति का ज्ञान होता है उसका परित्याग करके ब्रह्म का उपादेश करेंगे तो बुद्धि में ब्रह्म आरूढ़ नहीं होता है। इसलिए व्याहृति शरीरम ब्रह्म, व्याहृत शरीरम यस्य भूर्भुव स्वः, ये व्याहृति उसका स्वरूप है, तदात्मक ब्रह्म है। भूर्भुव ये सब लोक है तो तदात्मक ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म नहीं, हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्म, सूक्ष्म शरीर अभिमान समस्त हिरण्यगर्भ नाम जिसका इसे ब्रह्म, उसका उपासना ध्येयत्व न उपदिश्यते, अंतर हृदय ध्येयत्व, हृदय के अंदर उसका ध्यान करना ध्येयत्व, ध्येयत्व उपदेश किया जाता है। मह इति व्याहृता वंगी ब्रह्म दृष्टि कर्तव्य, मह इति व्याहृत संपूर्ण हो गया अंगी ब्रह्म है, उसका अवयव हो गया प्रत्येक व्याहृति, अंगान्य से सर्वा देवता, सब देवता अंग है तो अंगी हो गया। मह इति व्याहृति, मह ब्रह्म है जो चतुर्थी है उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। तत्र किम साम्यम इत्याह, इसमें सामान्य क्या है, भाष्य में भूर्भुव स्वरिति उक्त उप प्रदर्शनार्थ, जो दिखाया भूर्भुव स्व ये तीन दिखाने के लिए, इति तत्व व्याहृति शरीरम हिरण गर्भाख्यम ब्रह्म ध्येयत्वेन उपदिश्यते, मह इति व्याहृतो अंगी अंगी ब्रह्म दृष्टि कर्तव्य। महद्धि भाष्य में एता तिस्र इति प्रदर्शितानां परामर्शार्थ, एता तिस्र व्याहृत, एता यह तीन भूर्भुवस्व जिनका उच्चारण करके दिखा दिया फिर उनको प्रदर्शन करने के लिए यह तीन व्याहृति, उनको परामर्श करने से क्या होता है, उनका स्मरण करना, परामृष्टा स्मार्यन्ते वा इत्यनेन, वै इत्यनेन परामृष्टा स्मार्यन्ते, भूर्भुव स्वरिति वै, वै शब्द के द्वारा उनका स्मरण कराया जाता है। परामृष्टा जिनका परामर्श किए गए उच्चारण किया गया, भूर्भुव स्व इनका स्मरण कराने के लिए वै परामृष्टा स्मार्यन्ते वै इत्यनेन। तीसरा एता प्रसिद्धा व्याहृतः स्मार्यन्ते तावत्, ये तीन प्रसिद्ध है व्याहृति भू भूर्भुवस्व इनका स्मरण कराया जाता है वही कह करके। तासाम यम चतुर्थी व्याहृतिर मह इति, चतुर्थी व्याहृतिर व्याहृतिर मह इति, ये चतुर्थी व्याहृति है इकार व्याहृतिर मह इति, ताम एताम चतुर्थी महाचमस्य अपत्यम महाचमस्य प्रवेदयति, महाचमस है उनके पुत्र है महाचमस्य, जानते हैं जाना था उनको ज्ञान हुआ था। ऊह स्म तासाम, ऊह स्म ये तीन है अव्यय इतेतासाम वृत्तानुकथनार्थत्वात् विदितवान ददर्श इत्यर्थ, छंदसी काल नियम नहीं प्रवेदयते तो उसका विदितवान अर्थ करना, वृत्तानुवाद अर्थत्वात् ऊह स्म अतीत के अनुवाद करने के लिए अनुकथनार्थ कथन के लिए होने से विदितवान जाना था, ददर्श दर्शन किया चतुर्थ व्याहृति का। महाचमस्य ग्रहणम आर्षानुस्मरणार्थम। महाचमस्य ऋषि का नाम ग्रहण किया है आर्षानुस्मरणार्थम, ऋषि संबंधी स्मरण आर्ष, इदम आर्षम अनुस्मरण, ऋषियों का अनुस्मरण उपासना का अंग है। ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासनांगमिति गम्यते, यह उपदेशात्। ये महाचमस ने जाना ऐसा ऋषियों का नाम देने कथन करने से ये होता है उपासना का अंग है ऋषि अनुस्मरण। इसलिए मंत्रादि जप उपासना करते समय कौन ऋषि है दृष्टा मंत्र का, ऋषियों का नाम लेते हैं छंद आदि। ये महाचमस्य न दृष्टा व्याहृति मह इति तद ब्रह्म प्रसिद्ध, तद ब्रह्म महद्वी ब्रह्म महद्धि ब्रह्म। महाचमस्य के द्वारा देखी गई जो व्याहृति है मह इति वह ब्रह्म है। तो मह और ब्रह्म में क्या सामान्य है, क्या महत्व सामान्य है, महद्धि ब्रह्म, ब्रह्म महत है। महश्च व्याहृति महावी व्याहृति किम पुनस्तत् ब्रह्म क्या है, स आत्मा आपनोतेर आप्ति कर्मणः आत्मा आपली आप्तो, अत धातु से ही बनता है आपली धातु से ही बन जाएगा, पकार को तकार हो जाएगा। साथ ही ध्यान मनिन मनिन अत धातु से मनिन प्रत्यय हो जाता है, मन प्रत्यय रहेगा, न होने से अतोविधा बुद्धि आत्मन बनता है। सातिध्याम मनिन मनिन सो अंतकरणी धातु से मन हो जाएगा तो साम बनता है, आत्मा बनता है। उनादि सूत्र है आपली धातु से भी पक तो हो जाएगा तो आत्मा बनेगा। आपन व्याप्ति कर्म आपली आप तो व्याप्ति है जिसका अर्थ उसे आत्मा अर्थात व्यापक वही ब्रह्म है। इतराश्च व्याहृतयो लोका देवा वेदा प्राणाश्च मह इत्यनेन व्याहृति आत्मना आदित्य चंद्र ब्रह्मान भूतेन व्याप्यन्ते यतः। इतराश्च व्याहृतयो अन्य भूर भुव मह भूर भुव स्व तीन व्याहृति लोका देवा वेदा प्राणाश्च लोक भूर भुव स्व लोक का आगे देव कहेंगे वेद कहेंगे ऋग आदि प्राण भी कहेंगे। मह चतुर्थ व्याहृति के द्वारा ये सब व्याप्त है। मह को कहेंगे आदित्य चंद्र ब्रह्म अन्न इस प्रकार कहेंगे व्याप्त होते, इसलिए व्यापक हो गया मह अपना है। अत अंगानी अंगानी का अवयव अन्य देवता मह रूप जो ब्रह्म है चतुर्थ व्याहृति उसके अंग हो गया अन्य देवता अवयव। देवता ग्रहणम उपलक्षणार्थम लोकादिना क्योंकि भूर भुव स्वहतीन में लोक दृष्टि देव दृष्टि वेद दृष्टि प्राण दृष्टि करना है तो देव दृष्टि करने होने से अन्य हो गए अंग देव। देव जो कहा गया उपलक्षण के लिए लोक भी है अन्य अंग उसका लोक है वेद है प्राण है ऐसे समझना। महैते तस्य व्याहृत्यात्मनो देव लोकादे सर्वे अवयव भूता यह अभिप्राय हुआ। मह यह जो व्याहृति है व्याहृति आत्मन व्याहृति रूपात्मा है उसका सब देवता है, देव भी देवता अंग है लोक भी भूर भूव स्व ये भी अंग है लोकादेय आदि शब्द से वेद दिग्य दिशा प्राण ये सब अवयव है। यथाह आदित्यादि भी लोकादेय महियंते इसे मंत्र है आदित्यादि से लोकादि सो महियंते वर्धन्ते बुद्धि को प्राप्त करते लोकादे महियंते। आत्मना ही अंगानी महियंते आत्मा के द्वारा स्वंग महियंते महियंते का सा मह पूजा में है महनम बुद्धि उपचयो महियंते का सा वर्धन्ते इत्यर्थ महनम है वृद्धि है उपचय वृद्धि है महियंते का सा वर्धन्ते वृद्धि को प्राप्त करते। टीका में यथा देवदत्त से पादादीनि अंगानि पादादि अंग है मध्य भागश्च अंगी मध्य भाग हो गया अंगी और पादादि अंग इतरेषाम अंगानाम आत्मा मध्य भाग को आत्मा कहा गया। इतरेषाम अंगानाम हस्त पादादि का आत्मा है मध्य भाग कहा जाता है व्यापक, तो व्यापक अर्थ सब अंग के साथ संबद्ध है मध्य भाग, उसी मध्य भाग धड़ है, पाद के साथ हस्त के साथ सिर के साथ संबद्ध होने से उसको आत्मा कहा गया व्यापक होने से। व्यापक अर्थ सब, व्यापक अर्थ सब अंगों के साथ उसका संबंध है। तथा महो व्याहृतिर महरूप जो व्याहृति है हिरण्य गर्भ से ब्रह्मणो मध्य भाग आत्मे कल्प्यते। महर नामक जो मह नामक व्याहृति है हिरण्य गर्भात्मक ब्रह्म का मध्य भाग अर्थात आत्मा ऐसे कल्पना की जाती है। इतराश्च व्याहृत पादादि अवयवत्व कल्प्यन्ते भूर्भुवस्व, ये पादादि अवयव अवयव रूप से उनकी कल्पना होती है। प्रथम व्याहृति है भू, ये पादो हो गया। द्वितीय भुव बाहु हो गया, दो दो है। स्व एक है वर्ण, तृतीय शिर। व्याहृत अवयव ब्रह्म उपासित व्याहृत अवयवा यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म व्याहृत अवयव, व्याहृति है जिस जिनका अवयव भूर्भुवस्व ये अवयव है ऐसे ब्रह्म की उपासना करे ब्रह्म उपासित। इति उत्पत्ति विधि उक्त कर्म स्वरूप बोधक विधि उत्पत्ति विधि है ऐसे कर्म विधान की उपासना करे। इदानीम अंग विशेष विधि ही कल्प्यते, प्रधान विधि होने पर अंगों का विधान किया जाता है। दस पुनर्वासाभ्याम यजित ये प्रधान विधि, इसको अधिकार विधि है। प्रधान विधि के अन्य वाक्य भी बहुत वाक्य है छ। उसके बाद प्रयाज ईडो यजति तनुनपातम यजति बर्ही यजति, इसे प्रयाज का पांच प्रयाजों का विधान किया गया अंग विधि है। अंग विशेष का विधान करते भूरिति वही अयम लोक ये पृथ्वी हो गया, अयम लोक भुवन इति अंतरिक्षम, सुवर इति असौ लोक का। तत्र एकैका व्याहृति चतुष्प्रकारा अवगंतव्या इति तात्पर्य माह, एक एक व्याहृति चार चार प्रकार है समझना है। भाष्य में अयम लोको अग्निर ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृति भूरिति, इसे पहले कहा भूरिति अयम लोक, भू होगा अयम लोक। आगे कहेंगे भूरिति वा अग्नि, फिर आगे आएगा भूरिति वा ऋच, फिर आगे भूरिति प्राण ऐसे कहा जाएगा मंत्र में। तो ये जो भू है अयम लोक अग्नि ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृति भूरिति, प्रथमा व्याहृति भ्रू हुई तो चार ही हुआ, लोक या लोक है अग्नि है ऋग्वेद है प्राण, एक साथ मंत्रों की व्याख्या है भाष्य में। मंत्र में मह इति आदित्य, पहले भूरित अयम लोक भूव अंतरिक्ष, स्व हो गया स्वर्ग और मह हुए आदित्य। मह है चतुर्थ, वो आदित्य के द्वारा आदित्य न वाव सर्वे लोका महंते, आदित्य से सब लोग वृद्धि को प्राप्त करते हैं, आदित्य प्रकाश से सब व्याप्त है और व्यापक है, एक पर्याय हुआ। दूसरा पर्याय में भूरिति वा अग्नि ही वही है प्रसिद्ध अर्थ में, भुव इति वायु, शुभ है आदित्य, भूर्भुव स्व तीन हो गए, मह इति चंद्रमा, चंद्रमा सा वाव सर्वाणी ज्योतिषि महंते, चंद्रमा के द्वारा सब ज्योति वृद्धि को प्राप्त करते हैं। भूरिति वा ऋच, भुव इति सामानी, शुभ इति यजुषि, ऋक् साम यजु तीन वेद हो गए, मह इति ब्रह्म, ब्रह्मणाभाव सर्वे वेदा महियंते, ब्रह्म से सब वेद वृद्धि को प्राप्त करते हैं। भूरिति वे प्राण, भुव इति अपान, शुभ इति ज्ञान, भूर्भुव स्व तीन हो गया, मह इति अन्नम, क्योंकि अन्न से प्राण वृद्धि को प्राप्त करते हैं। अन्य नाव सर्वे प्राण महियंते, महियंते का वर्धनते। तावा एता चतस्र चतुर्धा, चतस्र व्याहृति चार ही, भूर्भुव स्व और मह, चार चार प्रकार है प्रत्येक चतस्र चतस्र व्याहृतय व्याहृति चार चार है। कायो वेद सवेद ब्रह्म इसी चार व्याहृति को जो जानता है चार चार विभाग से वो ब्रह्म को जानता है। सर्वे अस्मि देवा बलिम आवहन्ति सब देवता उसके लिए बलि भेंट देते हैं उपहार देते हैं। चार चार प्रकार हुआ प्रथम अयम लोक अग्नि ऋग्वेद प्राण ये तो प्रथम व्याहृति भूति एवं उत्तरोत्तर एक एक चतुर्धा भवन्ति इस प्रकार चार चार हो जाएंगे। द्वितीय व्याहृति भूव है अंतरिक्ष लोक वायु साम अपान ये चार हो जाएंगे। आगे तृतीय है सुबह स्वर्ग है आदित्य है यजु है और व्यान है और चतुर्थी व्याहृति मह मह है आत्मा अंगी है। पहला कहा आदित्य दूसरे बार कहा गया चंद्रमा तीसरे बार कहा गया ब्रह्म और चतुर्थ हो गया अन्न अन्न हो गया मह इति अन्न। इस प्रकार चार चार विभाग है। मह इति ब्रह्म ब्रह्म क्या है ब्रह्म इति ओंकार ओंकार है शब्दाधिकार अन्य से असंभवात् शब्द का प्रकरण है ओंकार शब्द में ब्रह्म का उपासना होता है इसे ब्रह्म इति ओंकार मह हो गया ओंकार। चतुर्थी व्याहृति उक्तार्थम अन्यत् वाक्य अर्थ से कहा गया है मंत्र में मह इति ब्रह्म ब्रह्मणाभाव सर्वे वेदा महियंत इत्यादि अर्थ उनका कहा गया है। टीका में एकैका व्याहृतयो यदा चतुष्प्रकारा चिंत्यन्ते तदा षोडश कलह पुरुष उपासितो भवति इति अभिप्रेत्य संक्षेप माह प्रश्नोपनिषद में षोडश कलह पुरुष कहा गया है। प्राण से लेकर के कला अलग अलग कहा गया ये षोडश कलह पुरुष का ध्यान होगा। प्रत्येक व्याहृति चार चार प्रकार होने से चार व्याहृति सोलह प्रकार होगी सोलह अवयव वाले सोलह सकल पुरुष है उसका उपासना हो जाएगा। इस अभिप्राय से संक्षेप कहते भाष्य में तावायता चतस्र चतुर्धेति चार व्याहृति चार प्रकार प्रत्येक चार चार प्रकार तावायता भूर भुव स्वर मह इति चार व्याहृति भूर भुव स्वर तीन थे और महाचामस्य को ज्ञान है मह का चार हो गए। यदि चतस्र एक ही कसस चतुर्धा एक एक चार चार प्रकार चतुष्प्रकार चतुर्धा का तो चार प्रकार संख्या या विद्या विधार्थ धा धा शब्द प्रकार वचन धा होता है संख्या या विधार्थ धा चतुर्धा चार प्रकार चतस्र चतस्र सत्य चतुर्धा भवंती चतस्र चतस्र चार चार होते हैं चार प्रकार हो जाएंगे सोलो हो जाएंगे। तासाम यथा क्लिप्तानाम पुनरुपदेश तथैव उपासना नियमार्थ फिर जो कहा गया चार चार प्रकार होते हैं जैसे कहा गया है ऐसे कहा गया किस लिए पुनरुपदेश तथैव उपासना नियमार्थ इसे उपासना करना है। तावा एता उनके ही ऐसे उपासना करना है। ता मतलब यथोत व्याहृतिर यो वेद तायो वेद उनको जो जानता है चार व्याहृति को सवेद वेद का से जानाती क्या जानता है कि उसका उत्तर ब्रह्म सवेद ब्रह्म ब्रह्म को जानता है। ननु तद ब्रह्म सात्मा इति ज्ञाते स ब्रह्म स्वात्मा पहला आया है मह इति तद ब्रह्म स आत्मा अंगान अन्य देवता तो मह इति मह ब्रह्म वही आत्मा पहले जो कह दिया ज्ञान हो गया तो ब्रह्म तो ज्ञात हो गया। फिर ब्रह्मणी ज्ञाते ब्रह्मणी न वक्तव्यम अभिज्ञातवत स वेद ब्रह्म इति। इन चार व्याहृत को जो जानता है स ब्रह्म वेद। वो चारिक प्रथम पर्यामी जो व्याहृति जानता है मह चतुर्थ व्याहृति है, महाचमत् जिसको जाना वही मह रूप ब्रह्म है, वही आत्मा पहले कह दिया। तो यदि ब्रह्म का ज्ञान पहले हो गया फिर चार व्याहृति को चार प्रकार जो उपासना करता है उसका फल कथन करते वो ब्रह्म को जानता है। ये सब अज्ञात जैसे कथन करना तो ठीक नहीं। ब्रह्म पहले ज्ञात हो गया न वक्तव्यम अभिज्ञातवत सवेद ब्रह्म है, जैसे पहले अज्ञात था अभी नया उसको फल मिला ब्रह्म को जानता है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ये शंका है। ठीक है, सवेद ब्रह्मेति ब्रह्मवेदनम फलत्वेन न संकीर्यते संकीर्त्यते। स ब्रह्म वेद जो कहा गया ब्रह्म ज्ञान उपासना का फल रूप से नहीं कहा जाता है। अधिकार विधि वाक्य फल संबंध बोधक विधि अधिकार विधि वाक्य, अधिकार विधि वाक्य में ब्रह्म ज्ञान फल नहीं कहा गया, किंतु वक्ष्यमान अनुवाक्यन अस्मिन्नेव ब्रह्म उपासने गुण विधान भविष्यति इति सूचयितम् इत्याह। अधिकार विधि में देखा सर्वे अस्मि फलम देवा बलि आवहंती, सब देवता उसको बलि देते हैं भेंट देते हैं, ये कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान फल रूप से नहीं कहा गया, किंतु वक्ष्यमान अनुवाक्यन अस्मिन्नेव ब्रह्म उपासने गुण विधान भविष्यति। इसी ब्रह्म उपासना में आगे अनुवाक में गुण विधान किया जाएगा, वक्षमान अनुवाक्य न आगे के अनुवाक के द्वारा इसी ब्रह्म उपासना में गुण विधान, मुख्य विधान होने पर गुण विधान होता है, उपासना में गुण विशिष्ट का चिंतन होता है। इति सूचयितु मिथ्या है, इसलिए का स वेद ब्रह्म कहा गया। तद विशेष विवक्षित्वाद इत्यादि ना भाष्य में दिया न, तद विशेष विवक्षित्वाद अदुस विशेष कथन करना है इसलिए कहा गया सवेद ब्रह्म। सत्यम विज्ञातम चतुर्थ व्याहृति आत्मा ब्रह्मेति, चतुर्थ व्याहृति रूप से मह चतुर्थ व्याहृति है वही ब्रह्म है वही आत्मा है, ऐसे तो ज्ञान तो हुआ। न तो तद विशेषो वो ब्रह्म विशेष हृदयांतर उपलब्ध्यत्व मनुमेत्वादिश्च, ये ज्ञान तो नहीं, हृदय के अंदर बुद्धि के अंदर उपलब्ध है ब्रह्म, वो मनोमेत है मनोमेत तो गुण ये आगे कहने वाले हैं, ये सब गुण विशिष्ट रूप से ब्रह्म ज्ञात नहीं है। गुण कथन करने के लिए सवेद ब्रह्म ब्रह्म का उपासना करता है वक्षमान गुणों से शांति समृद्धम इतव मंतु आगे कहेंगे। विशेषण विशेष रूप धर्म पूर्व विज्ञाते, विशेषण सो जाएगा मनोमेत्व हृदयांतर उपलब्ध्यत्व शांति समृद्धम विशेष होता है ब्रह्म, ये धर्म पूर्व धर्म समूह जाना जाते हैं। इति तद विवक्षु ऐसे कहने के लिए ही विवक्षु ही शास्त्रम अभिज्ञातमेव ब्रह्म मत्वा सवेद ब्रह्म इत्या, शास्त्र कहता है ब्रह्म अभिज्ञात जैसे जान करके सवेद ब्रह्म, अर्थात यद्यपि ब्रह्म जानता है आत्मा करके किंतु आगे जो गुण कथन करने वाले तद गुण विशिष्ट ब्रह्म नहीं जानता है, इसलिए अभिज्ञात जैसे मान करके शास्त्र कहता है सवेद ब्रह्म इति। टीका में यदि व्याहृति अवयवमेव ब्रह्म उत्तरत्र उपास्यते तदेव उपासकस्य प्रथम व्याहृति आत्मके अग्नु प्रतिष्ठा विधानम घटेत, आगे कहेंगे फल तो प्रतिष्ठति आदि फल कहेंगे। व्याहृति अवयव ही ब्रह्म, व्याहृति अवयव जिसका व्याहृतय अवयवा यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म व्याहृति अवयव, व्याहृति है जिनका अवयव ऐसे ब्रह्म यदि उत्तरोत्तर उपास्यते उत्तर आगे उपासना का विषय हो तभी तो उपासक का फल होगा। प्रथम व्याहृति आत्मा की अग्नि, प्रथम व्याहृति अग्नि पहले कहा अग्नि में प्रतिष्ठा जो कहा गया है कहे जाएंगे अभिधान कथन घटित तस्मात व्याहृति आत्मक देवता प्राप्ति अभिधानम, व्याहृति आत्मक देवता प्राप्ति का कथन है। व्याहृति आत्मक देवता अग्नि आदि उसमें प्रतिष्ठित होता है उपासक, ये कथन किया जाए कहेंगे। उपासना कत्ते लिंगमाह और उत्तर अनुवाक के साथ ये अनुवाक मिल करके एक ही उपासना है, लिंग है ज्ञापक सामर्थ्य सर्व सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इति अभिधीयते। भाष्य में कहा अतो न दोष गुण विधान करने के लिए सवेद ब्रह्म अभिज्ञाते जिसे कहा गया है। यो ही वक्षमाणेन धर्म पोगेन विशिष्टम ब्रह्म वेद सवेद ब्रह्म इति अभिप्राय। आगे जो धर्म कहेंगे धर्म के समूह मन में हृदयांतर उपलब्धत्व शांति समृद्धि आदि गुण है, ऐसे गुण विशिष्ट ब्रह्म जो जानता है सब ब्रह्म वेद ये अभिप्राय। अतो वक्षमाण अनुवाक्यन एक वाक्यता अस्य उभयोर ही अनुवाक्योर एकम उपासनम। आगे अनुवाक्य के साथ इस अनुवाक्य का मिल करके एक वाक्यत्व है, एकार्थ प्रतिपादकत्व है, क्योंकि दोनों अनुवाक में ही एकम उपासनम है, उपासनम भिन्न नहीं एक ही है। लिंगाच लिंग भी शब्द सामर्थ्य रूप लिंग है, क्योंकि आगे कहेंगे भूरित अग्नो प्रतिष्ठति ये लिंग है, प्रथम व्याहृति में प्रतिष्ठा रूप फल प्राप्त करता है, वही उपास्य हो ब्रह्म व्याहृत अवयव आत्मक ब्रह्म तब ये प्रतिष्ठा रूप फल समीचीन होगा। लिंगम उपासन इकत्व इत्यादि ये लिंग है, एक उपासना होने में अलग उपासना नहीं। टीका में किंच एकत्र प्रधान विद्या विधि अपरत गुण विधि इतम अनुवाक भेदे चरितार्थे नानन्यथा सिद्धम भेदकम प्रमाणम उपलब्ध्यति इत्याह। एक ही यदि उपासना है दो अनुवाक नहीं करके एक अनुवाक में ही कहना चाहिए, जो भिन्न अनुवाक है तो दो उपासना भिन्न भिन्न हो सकता है ये शंका होगी, इसलिए कहते एकत्र प्रधान विद्या विधि प्रधान उपासना का विधान है, अपरत्र गुण विधि गुण का विधान है। इसी प्रकार अनुवाक भेद चरितार्थ हो गया, एक अनुवाक में प्रधान विधान है दूसरे में गुण विधान है, तो भेद सार्थक हो गया। अनन्यथा सिद्ध भेद का प्रमाण जो अन्यथा सिद्ध नहीं हो, अनन्यथा सिद्ध भेद का प्रमाण जो प्रमाण हो दोनों अनुवाद को भेद करने के लिए, दो अनुवाद भिन्न भिन्न विषय के है क्योंकि अनुवाद भेद है, ये तो अन्यथा सिद्ध हो गया। अन्यथा सिद्ध का अर्थ एक प्रधान विधायक एक गुण विधायक, तो दो अनुवाक में विषय भेद हो गया। उपासना एक होने पर भी एक प्रधान उपासना विधायक एक गुण विधायक इसे अनुवाक भेद चरितार्थ हो गया। अनुवाक का दो अनुवाक का भेद अन्यथा सिद्ध हो गया, अन्यथा सिद्ध मतलब दो भिन्न भिन्न उपासना नहीं होने पर भी एक ही उपासना होने पर एकत्र प्रधान विधि अन्यत्र गुण विधि, इस प्रकार दो अनुवाक चरितार्थ हो गए, अन्यथा सिद्ध हो गए, अनन्यथा सिद्ध नहीं। जो प्रमाण है अन्यथा सिद्ध नहीं हो वह ज्ञापक होगा, अनन्यथा सिद्ध प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण है अनुवाक भेद रूप ये तो अन्यथा सिद्ध हो गया, एक में प्रधान विधि एक में गुण विधि हो गया, इसलिए सिद्धांत कहता है न अनन्यथा सिद्धम भेदकम प्रमाण उपलब्ध, अनन्यथा सिद्ध भेदक प्रमाण नहीं है। अनन्यथा सिद्ध भेदक प्रमाण होगा तो उपासना भेद होगा। जो प्रमाण है भेदक है, अनुवाद भेद ही के प्रमाण है, दो अनुवाद किया गया यह प्रमाण भेदक, अन्यथा सिद्ध है अनन्यथा सिद्ध नहीं, अन्यथा सिद्ध अन्य प्रकार ने सिद्ध, अन्य प्रकार ने का अर्थ उपासना का भेद नहीं होकर के भी अनुवाक द्वय सिद्ध हो जाता है, एक में प्रधान विधि एक में गुण विधि मान करके, तो एक में प्रधान विधि एक में गुण विधि होने से अनुवाक भेद हो गया, तो भेद का अन्यथा सिद्ध हुआ, उपासना भेद के बिना भी सिद्ध हो गया, अनन्यथा सिद्ध नहीं है। न अनन्यथा सिद्धम भेदकम प्रमाण है इत्याह। भाष्य में विधायक अभावाच ऐसे विधायक अलग नहीं है, नहीं वेद उपासितव्य विधायक कश्चित शब्दो अस्ति व्याहृत अनुवाके, व्याहृत अनुवाक में वेद उपासितव्य ऐसा कोई विधायक शब्द नहीं है। टीका में विधायक इति भिन्न विद्या बोधक, भिन्न भिन्न उपासना का बोधक शब्द वेद उपासित आदि ऐसा अलग अलग नहीं है। ता यो वेद इति च भक्ष्यमाणार्थत्वात् न उपासना भेदक। ये मंत्र में अभी आया तायो वेद स ब्रह्म वेद, ये तायो वेद वेद शब्दताया। ये कहते ये जो कहा गया है आगे के लिए, जो जानता है स ब्रह्म वेद अर्थात आगे कहने वाले गुण विशिष्ट जो जानता है ब्रह्म को, वो वास्तव जानता है, आगे के लिए उपासना भेदक नहीं। वक्षमाणार्थत्वम च तद विशेष विवक्षित्वाद इत्यादि न उक्तम, अभी भाष्य में आया था। तायो वेद ब्रह्म क्यों कहा शंका हुई, वो तो प्रथम महरूप अवयव ब्रह्म रूप है, आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया कि ये सब व्याहृति को जो उपासना करता है वो वेद ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म जैसे कैसे कहा गया, तो उसका उत्तर दिया था विशेष कथन करने के लिए। विशेष क्या है, व्याहृति मह ब्रह्म तो कहा गया, उसका विशेष गुण है हृदयांतर उपलब्धत्व मनोमयत्व शांति समृद्धि इत्यादि विशेष गुण विवक्षा करने के लिए ही तायो वेद स ब्रह्म वेद इसे कहा गया। ये पहले भी आया सर्वे देवा अस्मा एवं विदुषे अंगभूता आवहंती आनयंती बलिम स्वराज्य प्राप्त सत्यामित्यर्थ। मंत्र में अंत में आया सर्वे अस्मि देवा बलिम आवहंती, सर्वे देवा अस्मि का अर्थ उपासकाय एवं विदुषे, ऐसे विद्वान उपासक के लिए सब देवता तो अंगभूत हो गए, उपासक अंगी रूप हो गया, हिरण्यगर्भात्मक हो गया, अंगभूता आवहंती वह प्रापणे आवहंती का अंग पूर्वक आनयंती लाते हैं, बलि लाते हैं घेट। स्वराज्य प्राप्त सत्याम, स्वयं उपासक स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, स्वयं एवं राजतीति स्वराट होगा तस्य भाव स्वराज्य अधिकार विधेय आपनोति स्वराज्यम इत्यादि आगे है। तो स्वराज्य प्राप्त होने पर अन्य देवता अंगभूत हो गए, उसके लिए भेंट बलि चढ़ाते हैं। आगे भूर्भुव सुव स्वरूप मह इत्येतस्य व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणो अंगानि अन्य देवता इति उक्तम्। मह इति व्याहृत्यात्मक है ब्रह्म, चतुर्थ आत्मा है, अब उसके अंग हो गए भूर्भुवस्व, ये तीन अलग भूर्भुवस्व इति लोक वेद देवता आदि सब कुछ इसके अंग है, अंगानि अन्य देवता इति उक्तम्। अन्य देवता अंग इसे कहा गया है, यस्यता अंगभूता तस्य एतस्य ब्रह्मण साक्षात उपलब्ध्यर्थम उपासनार्थम च हृदयाकाश स्थानम उच्यते शालग्राम इव विष्णु। यस्यता अंगभूता तहा व्याहृतय भूर्भुवस्व ये व्याहृति, जिस ब्रह्म के अंग है, अंगी है ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्म है, जिस हिरण्यगर्भ के अंगभूत है ये व्याहृति तस्य एतस्य ब्रह्मण वही ब्रह्म हिरण्यगर्भात्म ब्रह्म साक्षात उपलब्ध्यर्थम उपासनार्थम च, ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि साक्षात्कार के लिए उपासना के लिए भी हृदयाकाश स्थान उच्यते, ब्रह्म का साक्षात्कार भी हृदय में होता है बुद्धि में, उपासना भी बुद्धि में करनी है, हृदयाकाश स्थान उच्यते उपासना का स्थान शालग्राम एव विष्णु, यथा विष्णु हो शालग्राम उपासना का स्थान है प्रतीक है, इस प्रकार हृदयाकाश में ब्रह्म की उपासना करनी है, और ब्रह्म का साक्षात्कार भी होता है अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति बुद्धि का ही परिणाम है। तस्मिन् ही तद ब्रह्म उपास्यमानं मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम साक्षात उपलब्ध्यते प्राणाभिवामलकम्। तस्मिन् ही हृदयाकाशे में, तस्मिन् मतलब हृदयाकाशे ही तद ब्रह्म उपास्यमानं, ब्रह्म जब उपास्यमान है, ब्रह्म का उपासना किया जाता है, गुण विशिष्ट ब्रह्म है मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट, मनोमयत्व हृदयांतर उपलब्धित्व शांति समृद्धि आदि गुणयुक्त ब्रह्म उपास्यमान होता है तो साक्षात उपलब्ध्यते ब्रह्म की उपलब्धि होती है। पाणो एव आमलकम्, पाणो हस्त में आमलक फल, आमलक फल रहने पर निसंदेह ज्ञान होता है, आमल फल है हस्त में, ऐसे साक्षात उपलब्धि साक्षात्कार होता है। मार्गस्थ सर्वात्म भाव प्रतिपत्त वक्तव्य इति अनुवाक आरभ्यते, और सर्वात्म भाव प्राप्ति के लिए मार्ग कथन करना है, इसलिए आगे का अनुवाद आरंभ करते हैं। स य एषु अन्तर्हृदयाकाशः, हृदय के अंदर जो आकाश है तस्मिन् अयम् पुरुषो मनोमय, ये पुरुष है उस हृदयाकाश में वो मनोमय है, मनोमयत्व धर्म उसमें, अमृतो हिरणमय ज्योतिर्मय है अमृत, अंतरेण तालुके ये सनैव अवलंबते, तालुके के बीच में यह मुख खुलने पर एक स्तन जैसे एवं आलंबते लटका है, उपजीवा कहीं कहते हैं अगर तो मुख से ऊपर है, स्तनैव अवलंबते आलंबते, से इंद्रयोनि सा इंद्रयोनि, इंद्र के परमात्मा के योनि द्वार है, यत्रासु केशा अंतर विवर्तन्ते, जहाँ केश अंदर रहते हैं केश के मूल, व्यपो यह शीर्ष कपाले, सिर के कपाल को भा करके वहाँ केश अंदर है, और इस रास्ता से जब निकल जाता है तो भूरित परमात्मा को प्राप्त करता है, भूरित अग्नो प्रतितिष्ठति, भूर इति अग्नि में प्रतितिष्ठति, तिष्ठी का ही पाठ इकार नहीं है, प्रतितिष्ठति, भोग इति वायु, भोग इसी प्रकार वायु में प्रतिष्ठित होता है, सुवर इति आदित्य प्रतितिष्ठति, मह इति ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति, आपनति स्वराज्यम, स्वराज्य को प्राप्त करता है फल उपासना का, आपनति मनसस्पति, वाक्पति चक्षुष्पति, ये सब सर्वरूप हो जाता है, श्रोत्रपति विज्ञानपति, एत तत्व भवति, तद्रूप हो जाता है, आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश तुल्य सूक्ष्म शरीर वाला ब्रह्म, सत्य आत्मा, सत्य है आत्मा जिसका, प्राण आराम, प्राण है आरामन क्रीड़ा स्थल, मन आनंदम, शांति समृद्धम, शांति से युक्त है अमृतम, इति प्राचीन योग्य उपास्य, हे प्राचीन योग्य उपास्य, प्राचीन योग्यतावान ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्राचीन योग्यतावान है शिष्य, उपासना करो, आचार्य का वाक्य है। स य एष अंतर्हृदय आकाश, पहले स आया भाष्य में, स इति विक्रम्य अयम पुरुष इत्यनेन संबध्यते, अयम पुरुष स य, यह अयम पुरुष जो पहले ब्रह्म कहा वही अयम पुरुष, य एष अंतर्हृदय, अंतर्हृदय का था हृदय से अंतर, हृदय के अंदर है, हृदय क्या है, हृदय मिति पुंडरीकाकार मांसपिंड प्राणायतन अनेक नाड़ी शिशिर ऊर्ध्व नाल अधोमुख, ये हृदय का अर्थ करते, पुंडरीकाकार कमलाकार है मांसपिंड है हृदय, प्राणायतन प्राण का आयतन आश्रय है, अनेक नाड़ी शिशिर नाड़ी छिद्र उसमें है, ऊर्ध्व नाल ऊर्ध्व उसके नाड़ी ऊपर है, कमल उल्टा है अधोमुख, कमल को नीचे कर देंगे जैसे होगा, ऊपर उसका नाड़ी नाड़ है, विशेषमाने पशु प्रसिद्ध उपलब्ध्यते, जब कोई पशु हत्या करते हैं वो विशेषमाने पशु में प्रसिद्ध दिखता है हृदय ऐसा रहता है, तस्य अंतर यह ऐसा आकाश प्रसिद्ध, उसके अंदर जो आकाश है अवकाश है प्रसिद्ध है वो करक आकाशवत, जैसे करक कमंडोल है, कमंडलों के अंदर आकाश है शून्य स्थान, हृदय में भी ऐसे स्थान है वो हृदय आकाश, तस्मिन स्वयं पुरुष, हृदय आकाश में यह पुरुष है, उसको पुरुष कहा गया ब्रह्म आत्मा को, पूरी शयनात् पुरुष है ये शरीर में रहता है, पुन्ना वा भूरादेव लोकायेन अथवा पुन्न अनेन, उसके द्वारा सब व्याप्त है, व्यापक है पुरुष ब्रह्म, भूरादि लोक उससे पुण्य है इसलिए उसको पुरुष कहा, वो मनोमय कहा, मनोविज्ञानम, मन है मन का से विज्ञान, विज्ञान में मनुतेर ज्ञान कर्मण तन्मय, मनोमय में मन का अर्थ ज्ञान विज्ञान, मनुतेर ज्ञान कर्मण, मनुतेर मन धाते है मन ज्ञाने अवबोध, तो ज्ञान है कर्म जिसका ज्ञानार्थक, ज्ञानार्थक मन धातु से मन बनेगा, आगे मनोमय का से विज्ञान में, विज्ञान में उसको क्यों कहा, तद उपलब्धत्वात् मन के द्वारा ही उपलब्ध है, विज्ञान के द्वारा उपलब्ध होता है ब्रह्म, इसलिए इसको विज्ञानमय कहा, मनोमय कहा। टीका में तद उपलब्धत्वादिति ज्ञानाकार परिणामिनी मनसि एवं उपलब्धत्वात् व्याप्ति रित्यर्थ। मन का परिणाम है, मन का परिणाम है वृत्ति, घटपटादि ज्ञान होता है, घटाकार पटाकार परिणाम होता है मन में, अयम घट अयम पट ज्ञान होता है। तो मन का परिणाम अंतकरण बाहर इंद्रिय के द्वारा जाकर के घट देश में व्याप्त हो जाता है, घटाकार बन जाता है, यही परिणाम है घटाकार वृत्ति, इसको घट ज्ञान कहते हैं। यद्यपि वृत्ति जड़ है, उसमें चैतन्य का संबंध होने से, शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब होता है मन स्वच्छ होने से, और मन के परिणाम भी स्वच्छ होने से उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास होता है, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को ज्ञान शब्द से कहते हैं। वृत्ति होने पर वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा ही, तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य था वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्ति बोध वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा बोधे था वृत्ति, बोध है चैतन्य विशिष्ट वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है। गौण प्रयोग है, ज्ञान तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शुद्ध चैतन्य ही है, फिर भी वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात् विवरण में कहा गया है। वृत्ति में गौण प्रयोग होता है घट ज्ञान पट ज्ञान, घट ज्ञान नष्ट होता है पट ज्ञान नष्ट होता है इसे कहा जाता है। घटाकार पटाकार वृत्ति अंतकरण के परिणाम के नाश होने से ज्ञान में नाश उत्पत्ति, घटाकार वृत्ति उत्पत्ति हुई, घटाकार वृत्ति नष्ट हुआ, तो घट ज्ञानम उत्पन्नम घट ज्ञानम नष्टम। जैसे आकाश नित्य मानने पर विनायक लोगों के दृष्टि से घट की उत्पत्ति घटाकाशम उत्पन्नम, घट नष्ट हो गया तो घटाकाश हो नष्ट, आकाश शब्द पुल्लिंग होता है नपुंसक भी होता है, ऐसे प्रयोग होता है उत्पत्ति नाश आकाश में नित्य होने पर भी घट रूप उपाधि को लेकर के, ठीक चैतन्य नित्य होने पर भी उसकी अभिव्यंजी का वृत्ति अंतकरण के परिणाम है उसकी उत्पत्ति नाश के द्वारा घट ज्ञानम नष्टम घट ज्ञानम उत्पन्नम ऐसे प्रयोग होता है। मन में ही उसकी उपलब्धि होती, कैसे उपलब्धि इदंतल नहीं, मन में परिणाम होगा ज्ञान आकार परिणाम, इच्छा द्वेष ये भी मन का परिणाम है, सुख दुख भी मन का परिणाम है, वृत्ति है बहुत प्रकार वृत्ति है, एक ज्ञानाकार वृत्ति है जैसे घट ज्ञान है, घट ज्ञान घट इच्छा दोनों, इच्छा और ज्ञान दोनों मन के परिणाम है, एक ज्ञानाकार वृत्ति है ज्ञान, इच्छा द्वेष सुख दुख ये भी परिणाम है, इसे सब परिणाम को ज्ञान नहीं कहते, ज्ञानाकार परिणामिनी परिणाम है ज्ञान, परिणाम वाला है परिणामिनी मन है, परिणामिनी मनसी एवं उपलब्धत्वात् वहीं उपलब्ध होता है व्याप्त है। इसे पाठ है टिप्पणी दे दिया, ध्यायी भी रीति लिखित पाठ, ध्यान करने वाले के द्वारा उपलब्ध होता है। तस्य जड़स्य मनस्य प्रवृत्ति दृष्ट्वा तदधिष्ठातृतया हिरण्यगर्भ अनुमीयते। आगे भाष्य में मन शब्द मनुते अने नहीं बा मन, जिसके द्वारा मनन करता है, अंतकरणम तद अभिमानी तन्मय, मन के अभिमानी तन्मय तल्लिंगो वा, मन है लिंग, जिसका मन है लिंग, मनसा गम्यते अत्र मनसा गम्यते इति विग्रह मयते नहीं टिप्पणी में मनसा गम्यते इति विग्रह। अमृतो अमरण धर्म, अमृत है ब्रह्म, अमरण धर्म अमरणम धर्म यस्य अमरण धर्म, धर्म शब्द तो अदंते बहुवीर समास होने पर धर्माद अनिच केवलाद अनिच प्रत्यय होता है, धर्मन बन जाएगा अमरण धर्मन, प्रथमांत अमरण धर्म, अमरण धर्म अमरण धर्मानु इसे बनेगा, केवल धर्म शब्द धर्म धर्मो इसे अदंत है, अमरण धर्मा में अनिच प्रत्यय होने से धर्माद अनिच केवलाद सूत्र है, अनिच प्रत्यय होने से अमरण धर्मन प्रातिपदिक होता है, प्रथमांत अमरण धर्म हिरणमय, हिरण्य शब्द से मयट प्रत्यय करने हिरण्य का व्यापार ज्योतिर्मय अर्थ में, तो हिरण्य में यकार का लोप हो गया, दांडी नाय नास्ति नाय अथर्वणिक जहिमासन वासिनी न भ्रमण होते धैवत्य सार वक्षा का मैत्र हिरण्यमयानी ऐसे सूत्र है, छंद होता है हिरण्य से विकार ज्योतिर्मय तस्य एवं लक्षण से हृदय का से साक्षात्कृत विदुष आत्मभूत इंद्र से योनि का इंद्र परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। एवं लक्षण से हृदय का से साक्षात्कृत हृदय काश में जो साक्षात्कार हो गया उपासक आत्मभूत ब्रह्म इंद्र उसको कहा यदि सत्स्वरूप प्रतिपत्त जो मनोमय हिरणमय ऐसे जो स्वरूप प्राप्ति के लिए मार्ग कहा जाता है। हृदयाद उद्भव प्रवृत्ता सुषुम्ना नाम नाड़ी योग शास्त्र प्रसिद्ध हृदय तो इससे ऊपर निकला है सुषुम्ना नाड़ी को नाड़ी निकली हुई योग शास्त्र में प्रसिद्ध है साच अंतरेण मध्य प्रसिद्ध है तालुके तालुके और गता दोनों तालुके के मध्य में प्रसिद्ध है सुषुम्ना नाड़ी यश्च तालुके और मध्य तनैव अवलंबते अवलंबते तनैव अवलंबते इव अवलंबते इवावलंबते तन जैसे लटका हुआ मांस खंड तस्य च अंतरण उसके बीच में यत्र च केशांत केशानामंत केशांत अवसान मूलम केशांतो विवर्तते विभागेन वर्तन्ते मूर्ध प्रदेश में केश के अंतर मूल है। तम देशम प्राप्य तत्र विनिष्ठता उसी देश को प्राप्त कर उपासक निकल जाता है। व्यपोष्य शीर्ष कपाले शीरस के कपाल को फाड़ करके विभज्य विदार्य शीर्ष कपाले शीर्षंदी शीरस को शीर्ष आदेश हो गया शीर्ष कपाले शिर कपाले शीरस कपाले विनिर्गता निकल गया सा इंद्र योनि इंद्र है परमात्म ब्रह्म इंद्र से ब्रह्मणो योनिर्गत मार्ग किसके लिए स्वरूप प्रतिपत्ति द्वारा ऐसे हिरण्य गर्भ स्वरूप प्राप्ति का द्वार है। शुद्ध ब्रह्म के लिए कोई द्वार नहीं न तस्य प्राण उत्क्रामंती प्राण के उत्क्रमण नहीं है ये तो हिरण्य गर्भ स्वरूप प्राप्ति का यहाँ जो उपलब्धि आदि है उपासना करते करते तादात्म्य हो जाएगा अहम अस्मि प्राण ऐसे उपासना करता है। यया एवं विद्वान मनोमय आत्मदर्शी ऐसे उपासक मनोमय रूप आत्मा का साक्षात्कार करने वाला मूर्धनो विनिष्क्रम्य मूर्धा से निकल करके अस्य लोकस्य अधिष्ठाता अस्य लोकस्याधिष्ठाता लोकस्य अधिष्ठाता लोक के अधिष्ठाता अस्य लोकस्य अधिष्ठाता भूरिति व्याहृति रूप जो भूर रूप व्याहृति प्रथम लोक यो अग्नि उसमें अग्नि है महरूप ब्रह्म महतो ब्रह्मण अंगभूत महरूप ब्रह्म है उसके अंगभूत हो गया भूरिति व्याहृति अग्नि को महारूप से कहा गया और भू हो गया व्याहृति महत्व ब्रह्मण टिप्पणी महत्व के महो ब्रह्मण युक्त कहा गया है तो मह शब्द से सार्वभिहत तसी प्रत्यय करेंगे तो महत्व भी बन जाएगा आदि आदि तसे रूप संख्यानम महस्य ब्रह्मण इस अर्थ हो जाएगा महरूप ब्रह्म का अंगभूत तस्मिन अग्नो प्रतिष्ठति इसी अग्नि में प्रतिष्ठित होता है उपासक अग्नियात्मना इमं लोकम व्याप्नोति अग्नि रूप होकर के इस लोक प्राप्त हो जाता है। समस्त देवतात्मा देवता है हिरण्यगर्भ वो अग्नि रूप से अग्नि उसका अवयव है इस रूप से इस लोक व्याप्त हो जाता है। तथा भुवैति द्वितीय व्याहृति आत्मनि वायु में प्रतिष्ठित होता है भुवैति भुवैति वायु प्रतिष्ठित होता है सुवरिति आदित्य महति ब्रह्म में इसे कहा टीका में सबसे जड़ से प्रवृत्ति दृष्टवा मन है जड़ उसमें प्रवृत्ति होती है देख करके तद अधिष्ठात हिरण्य गर्भ अनुमीयते उसमें अधिष्ठाता चेतन है नहीं तो जड़ में प्रवृत्ति कैसे होगी हिरण्य गर्भ है इसलिए उसको मनो में कहा। तस्य शास्त्रे सकल कर्ण अधिष्ठातृत्व प्रसिद्धत्वात् इति तल्लिंगत्व उक्तम इत्यर्थ सकल कर्ण के अधिष्ठाता है अलग अलग देवता करने का अधिष्ठाता समस्ती देवता हिरण्य गर्भ सकल करने का अधिष्ठाता हिरण्य गर्भ समस्ती ये प्रसिद्ध है तल्लिंगत्वम उत्तम इसलिए वो लिंग कहा तन्मय मन लिंग है मन उसका लिंग है उसे हिरण्य गर्भ का निश्चय होता है। यह उपासना है व्याहृत्यात्मक ब्रह्म का उपासना है हिरण्य गर्भात्मक ब्रह्म उसका उपासना से हिरण्यगर्भ रूप समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी प्राण हिरण्यगर्भ को प्राप्त करता है उपासक। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।